وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمي فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی واجب الاحترام سامعین حاضرین، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ جمعے کی سعادت والی گھڑیاں نصیب فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مخدوم اہل سنت سید العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق مدہ ذل العالی کی دعائیں لینے کے لیے ان کی عدم موجودگی میں ان کی خانہ پوری کے لیے مجھے یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں تمام انتظامیہ منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں یہاں اس عظیم مسند پر بیٹھ کر کچھ معروضات پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وقت کے اختصار کی وجہ سے بالکل میں نے ایک آیہ کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے مخالفوں کو، اللہ کے مقابل میں آنے والے لوگوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے پھر وہ اس طرح محبت کرنے لگتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. مگر والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد و حب للہ، ان کی شدید محبت اور سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. کون نہیں جانتا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی محبت ہی عین ایمان ہے. دلائل الخراج شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ متا اکون مومن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کب بنوں گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا احببت اللہ، جب تو اللہ سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کی محبت تیرے دل میں ہو تو تو مومن ہوگا. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب فرما دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا محبوب، آپ فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے آباؤ اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادریاں، قبیلے، خیش و اقارب، اور وہ مال جن کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے اور گھاٹے کا تم خطرہ رکھتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ مکان کہ جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تم بناتے ہو، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یہ آٹھوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ وہ عذاب ضروری نہیں کہ پتھر برسیں اور تباہ ہو جائے قوم، آگ برسائی جائے، نہیں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، سکون اٹھ جائے جس کی وجہ سے، یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم تم پر نافذ کرے، عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر وہ لوگ فاسق ہیں، اور فاسق کبھی اپنے مقام اور منزل کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی منزل تک پہنچ نہیں سکتا، اور ایسے لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ پھر فاسق ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ غور فرمائیں، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کی محبت اللہ کی محبت کے غیر نہیں، اللہ کی محبت کے سے متضاد نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی اسے یقیناً اللہ سے بھی محبت ہو گئی۔ وہی پہلی حدیث جو میں نے عرض کی ہے، اس کا پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے یہ پوچھا بتا اکون مومنن، حضور میں مومن کب ہوں گا، اور سرکار نے فرمایا اذا احببت اللہ، جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ تو اس نے پھر پوچھا متا احب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے محبت کب کروں گا اور کیسے کروں گا؟ کیونکہ کسی سے بھی محبت کے چند ذرائع ہوتے ہیں، یا تو آنکھوں سے اس کے حسن و جمال کو دیکھا جائے، یا اس کے کمالات کو پرکھا جائے۔ خوشبو سے اگر محبت ہے تو سونگنے کے بعد، اگر کسی کی اچھی آواز سریلی سے محبت ہے تو سننے کے بعد، اگر کسی کے حسن و جمال سے محبت ہے تو دیکھنے کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھا جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو سن کوئی نہیں سکتا، اس کی کلام جو ہے وہ سوا حضرت کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر اللہ کے پیاروں کے کوئی نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی سونگ سکے، اللہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی ٹٹول کے چھو کے معلوم کر سکے۔ حواس خمسہ عاجز ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جبکہ مجھے دیے گئے ذریعے جتنے بھی ہیں، خواہ وہ دیکھنے کا ہو، سننے کا ہو، چکھنے کا ہو یا چھونے کا ہو، ان ذریعوں کے ذریعے سے تو میں اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، پھر محبت کیسے ہو؟ اللہ کی ذات تو ان تمام سے بڑا ہے۔ تو فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے اللہ سے محبت ہونے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ فرمایا اذا احببت رسولہ، جب اللہ کے رسول سے تجھے محبت ہو گئی تو سمجھ لو اللہ سے محبت ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کا جمال اگر دیکھنا ہے تو اس کے محبوب کے جلووں میں دیکھو، اللہ کی بات اگر سننی ہے تو محبوب کی کلام کو سن کے دیکھ لو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے کمالات کو اگر دیکھنا ہے تو محبوب کے کمالات دیکھ لو، کہ جس محبوب کو دینے والا اللہ تعالیٰ یہ کمالات ہے، جب اس محبوب کے کمالات ایسے ہیں تو خود خداوند کریم ان تمام کمالات کا جو مالک ہے وہ کتنا صاحب کمال ہوگا. الغرض اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق نہیں، اور جو فرق کرنے والا ہو سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں. کیوں؟ اللہ کا بھی یہی فرمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی صحابہ کرام سے یہی تھی. چنانچہ آپ غور فرمائیں، حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام سرکار کے مستعمل پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں، سینے پر مل لیتے ہیں اور نیچے نہیں گرنے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سوال فرماتے ہیں، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے ابھارا ہے، کیا جذبہ ہے تمہارا جس کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو کہ میرا مستعمل پانی وہ تم نیچے نہیں گرنے دیتے. تو صحابہ کرام جواب میں کیا عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں لحب اللہ و رسول ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے آپ کے جسم سے لگنے والے پانی کو بھی متبرک سمجھ رہے ہیں اور اس کی بھی تعظیم کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے. یہاں بھی صرف یہ نہیں فرمایا کہ لحب رسول ہی، اللہ کے رسول سے چونکہ ہمیں محبت ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اور بات بھی یہی تھی کہ اللہ کے رسول سے محبت تھی تو ان کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے. مگر جواب میں صحابہ کیا فرماتے ہیں، لحب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی اللہ کی محبت کا غیر نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور ایمان جو اللہ کی محبت کا نام ہے وہ ایمان اگر کسی کو ملے گا تو اسی کو کہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اس حب کے اس محبت کے تقاضے بھی وہ پورے کرتا ہو اور اس کے تقاضوں کا اظہار اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو، تو فرمایا اسی کو اللہ سے محبت ہو سکتی ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو. غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کے سامنے کس انداز سے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذکر فرماتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم، فرمایا بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، بیٹا بالکل ناسمجھ ہوتا ہے، وہ ماں سے کیوں محبت کرتا ہے کہ ماں اسے دودھ پلاتی ہے، ماں اسے غذا مہیا کرتی ہے. فرمایا یہ طبیع اور فطری بات ہے کہ جو بھی اسے دودھ پلائے گی اسے حالانکہ شعور نہیں ہوتا کہ میں اسی کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہے، کوئی اور عورت بھی اگر اسے اس وقت دودھ پلائے اور اس کی پرورش کرے تو وہ اسی سے محبت کرے گا اور اسی کو ماں سمجھے گا. تو فرمایا جس وقت تمہاری فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے تو احب اللہ لما یغزوکم، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں غذا اور رزق کون دیتا ہے، جب اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تو اللہ سے محبت بھی کرو. اس بات کی یہ ہے محبت کی ابتدا، کہ ابتدا جو اللہ سے شروع ہوگی محبت کی وہ کیسے شروع ہوگی، کہ یہ دیکھو ہمیں غذا کون دیتا ہے، ہمارے لیے رہن سہن کے یہ سارے اسباب یہ کون پیدا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ غذا ہمیں ملتی کس کے صدقے میں ہے. تو جس کے صدقے میں اللہ ہمیں یہ غذا دے رہا ہے، پہلے وہ قومیں بھی تو آئی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے، بستیوں کی بستیوں کو الٹ پلٹ کے تباہ و برباد کر دیا، آج ہم ان سے زیادہ گناہ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، ہمارے لیے رزق کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جھنجھوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے ضرور ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ خوراک کی قلت آ گئی، کبھی کسی طرح قحط ہو گیا، مگر ایسا نہیں کہ رزق کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ تو یہ بھی تو ساتھ سوچا جائے کہ یہ رزق ہمیں ملتا ہے تو ملتا کس کے صدقے میں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا، آسمان خان، زمین خان اور زمانہ مہمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان بھی ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے وہاں نوری مخلوق کی غذا کے لیے، زمین خان اور زمین بھی ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اس زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے، آسمان خان، زمین خان اور زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یا رسول اللہ، گھر والے تو آپ ہیں نا، نوری فرشتے اگر رزق کھاتے ہیں تو آپ کا صدقہ، اور اگر زمین پر رہنے والی مخلوق رزق کھاتی ہے تو وہ بھی آپ کا صدقہ کر۔ اس بنا پر جو علت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی بتائی، وہی علت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی ہے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا، جسے کہ ایمان کہا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں ہم یوں سوچیں گے کہ ہمیں غذا کون دیتا ہے، ہمیں یہ رزق کون دیتا ہے۔ جو لوگ بتوں کے پجاری ہو گئے، جو لوگ درختوں کے یا چاند سورج کے پجاری ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں سوچا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے۔ وہ ذات دیتی ہے کہ ہم تو اپنے، یعنی جو گندم یا کوئی بھی بیج ہوتا ہے، ہم تو اس بیج کو زمین کے اندر مٹی میں ملا دیتے ہیں، مگر وہ کریم رب ہے کہ جو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اگا کے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اسی سے محبت کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ جن لوگوں کو پھر یہ اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں نفلی نماز، اور پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر مشقت اور کوفت محسوس کرتی ہیں، تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آرام فرما لیا کریں، آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب، آپ کے صدقے میں تو اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو بخش دے گا، آپ کے صدقے میں تو دوسرے بھی بخشے جائیں گے، تو آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو سرکار جواب میں کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدًا شکورا، اے عائشہ یہ دیکھ کہ مجھ پر اللہ کے انعامات کتنے ہیں، مجھ پر اللہ کی کرم نوازیاں کتنی ہیں۔ تو افلا اکون عبدًا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی دیکھو کہ کتنے انعامات ہیں۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ تو نیکی سے ہی ہوتا ہے، احسان سے ہی ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آ رہا ہے، اس کی مبارک آمد آمد ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کا مہینہ ہے، یعنی میری امت کے لیے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کے شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، وسلسلت الشیاطین، فرمایا صرف شیطان نہیں، اس کے باقی جو چیلے چانٹے ہیں شتونگڑے، ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس آنے والے ماہ مبارک میں بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں اور اللہ جل جلالہ و امن والہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہو سکیں اس کی رضا کے لیے، جس پر کہ جزا بھی اللہ کی بہت بڑی ہے، کہ فرما الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں میں خود انہیں مل جاتا ہوں، میں ہی ان کی جزا ہوں۔ تو جب یہ سب کچھ ہے اور ہم مومن بھی کہلائیں، اور ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تو معمولی احکام ہیں، کہ جو اللہ کی محبت کے لیے ہم نے پورے کرنے ہیں. لوگ تو وہ ہیں اللہ والے کہ جب انہیں اللہ کی محبت کی چاشنی محسوس ہوئی نا تو باقی تمام محبتوں کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا اور پھر جان بھی قربان کرنی پڑی تو کر دی اور اس میں بھی انہیں لذت محسوس ہوئی. اگر اولاد کی قربانی دینی پڑی تو اس میں بھی انہیں لذت محسوس ہوئی. اور مال کا قربان کرنا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں, لیکن یہ سب آسانیاں اسی کے لیے ہوتی ہیں جس کے دل میں نبی کی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اب غور فرمائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک اور ذکر فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا, ایک بچہ تھا نوجوان اور اس کو اللہ سے بڑی محبت تھی اور اس کی پہچان کیا تھی؟ فرمایا کانا یبر الاکمہ والابرص. وہ چونکہ اللہ سے محبت کرتا تھا تو پھر اللہ بھی اپنے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو فرمایا اللہ نے اسے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیتا تھا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتا تھا. اس بچے میں یہ کمال تھا, جدھر ہاتھ پھیرا نابینا ہے تو بینا ہو گیا, مریض ہے تو اسے شفا ہو گئی. یہ اس نوجوان میں جسے اللہ سے محبت تھی اللہ نے یہ کمال رکھا. اور فرمایا اس کی پہچان کیسے ہوئی کہ یہ اللہ والا ہے ایک تو یہ, اور سب لوگوں کو اس طرح سے اللہ نے ظاہر فرمایا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے نا پھر ہم اسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور آسمانوں میں جبریل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ سب میں اعلان کر دو کہ میں اللہ نے اس اپنے بندے کو محبوب بنایا ہے, تم بھی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے اس بندے سے محبت کرو. اللہ کی طرف سے یہ چلا. تو اب قوم جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے پر ایک شیر نے آ کے ڈیرا لگا لیا, اور شیر کو ڈرانے دھمکانے کے باوجود وہ ڈرتا نہیں اور راستہ نہیں خالی چھوڑتا. لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی, سخت پریشان ہوئے. تو اس بچے نے کہا اچھا اگر تم اس شیر کی وجہ سے خوف زدہ ہو تو چلو میں اسے الگ کرتا ہوں. اس نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور شیر کی طرح پھینکی, شیر وہیں مر گیا. جب وہ مر گیا لوگ بڑے خوش ہو گئے, اور ساتھ ساتھ ہی یہ وجہ بنی اس بچے کی شہرت کی بھی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم فاسق فاجر تھا اور خدا ہونے کا دعوے دار تھا, اپنے آپ کو وہ سجدے کرواتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بادشاہ کو پتا چلا کہ اس طرح ایک بچے کی بڑی شہرت ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی طرح مائل ہو رہے ہیں, تو بادشاہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ماننے والے تعداد میں زیادہ ہو جائیں اور میری حکومت کا تخت ہی پلٹ دیں. تو بادشاہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہوا جبکہ اس کا ایک وزیر اندھا ہو چکا تھا اور پوری مملکت کے حکیموں سے اس نے علاج کروایا, کوئی علاج کارگر نہ ہوا. تو کسی نے کہا اس بچے کا صرف ہاتھ پھروا لو, ہاتھ لگنے کی دیر ہوگی وہ بینا ہو جائے گا. بادشاہ نے اس بچے کو بلوایا اور جب بچے نے ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل بینا ہو گیا. اب اور زیادہ لوگ جو ہے ان میں شہرت ہوئی اس بچے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ نے اپنی حکومت میں اس کو روڑا سمجھتے ہوئے شہید کرنے کا پروگرام بنایا, ایک ٹیم تیار کی کہ لے جاؤ اس کو اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے اسے وہاں سے تھکا دینا, اس طرح نیچے گرے کہ اس کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہے, یہ بالکل چکنا چور ہو جائے, لو لوہان ہو جائے, اس طرح اسے گراؤ. وہ بچے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بچے نے دیکھا کہ ان کے ارادے میرے متعلق غلط ہیں اور میں اکیلا ہوں اور یہ پوری ٹیم ہے, ایک پوری جماعت ہے, تو اس نے جس رب سے اسے محبت تھی نا اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, یا اللہ تو جس طرح چاہے میری طرف سے ان کو یعنی مجھ سے دفع کر، ان کے لیے میری طرف سے تو ہی کافی ہے، اور جس طرح چاہے تو ان کو مجھ سے دور کر. بس یہ کہنا تھا اس کا. پہاڑ میں زلزلہ آیا. اب جب زلزلہ آیا تو وہ ساری ٹیم جو بادشاہ کی بھیجی ہوئی تھی وہ نیچے گرے اور سب کے سب مر گئے. بچہ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت رہا، وہ مسکراتا ہوا نیچے اترا. اور جس وقت شہر میں آیا بادشاہ نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور اس بچے سے پوچھا میری ٹیم کہاں ہے دوسری؟ تو بچے نے کہا وہ تو پہاڑ پر زلزلہ آیا اور سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اس لیے کہ تو نے میرے رب سے مقابلہ کیا تھا اور میرا رب اتنی قدرتوں والا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ بادشاہ کہنے لگا علاقہ ربن غیری، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو اس نوجوان نے فوراً جواب میں کہا کہ ربی و ربو کلا، میرا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک رب ہے، تیرا بھی وہی رب ہے. تو اس نے غصہ کھاتے ہوئے کہا کہ اب اسے ضرور ختم کرنا چاہیے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. دوسری ٹیم اس نے تیار کی اور کہا ایسا کرو کہ بیڑی میں بٹھا کر اسے لے جاؤ اور دریا کے عین درمیان میں اسے نیچے پھینک دینا. چنانچہ جس وقت وہ لے گئے تو پھر بچے نے دیکھا کہ یہ تو میری مخالفت میں مجھے تباہ کرنا ہے، تو اس نے وہی دعا کی اللہم اکفنی ہم بما شئت، یا اللہ ان سے مجھے بچا جس طرح بھی تو چاہے. کشتی نے ہچکولے کھائے، سارے کے سارے ڈوب گئے، بچہ بچ گیا. اور واپس آیا تو پھر بادشاہ دیکھ کر حیران. بالآخر بچے نے کہا اے بادشاہ تو اس طرح مجھے مار نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے بچانے والا تیرے سے زیادہ قوت والا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، میں نے سب کچھ اس کو دے دیا ہے، اسی کے لیے قربان ہوں. تو اگر مارنا چاہتا ہے تو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، لیکن ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، اور مجھے ایک مجمع کے اندر اونچی جگہ پر کھڑا کر دے، سارا مجمع اپنی ساری رعایا جو ان کو بلا لے، اور پھر جو تیر چلائے نا تو میرے اوپر، تو اس تیر کے اوپر میرے رب کا نام لے کر تو چلا، پھر دیکھ وہ تیر مجھے لگے گا اور میں فوراً مر جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اس میں لذت اور چاشنی محسوس ہوگی کہ تیر میرے رب کے نام کا مجھ کو آ لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس شاخ جو ہے وہ مصائب سے، بیماریوں سے یا ان پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ردینا بخدا اللہ، اے اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، جس طرح تو راضی ہے اسی طرح ہم بھی راضی ہیں، مرضی مولا ادھما اولا، مولا کی جو مرضی ہے وہ سب سے اونچی ہے، تو مجھے تیر مار اور میرے رب کا نام لے کر، بے اس میں رب ہاد الغلام یہ کہہ کے تیر مار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسے ہی کیا، اور وہ تو لذتیں اور چاشنیاں محسوس کرتا ہوا نوجوان وہ بچہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، مگر اس نے جو زندگی کا مقصد تھا وہ مر کے بھی پورا کر دیا، وہ تھا اللہ کی پہچان لوگوں کو کرانی. جب سب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا اور دیکھا کہ اس تیر لگنے سے رب کے نام پر اس کی شہادت ہوئی ہے، تو سارے بلند آواز سے پکار اٹھے آمنا برب حاضر غلام، جس رب پر یہ بچہ ایمان لائے ہم بھی اسی رب پر ایمان لائے. اور وہ سارے کے سارے اس بادشاہ سے منحرف ہو گئے. بعض دفعہ زندگی قربان کر کے بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، جیسا کہ امام علی مقام نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹ گئے ختم ہو گئے تو اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، ایسا ہرگز نہیں. میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس بچے کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو اس نے اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ دین اور اللہ کی معرفت ہر ایک کو حاصل ہو. ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، مال سے اور اس کے علاوہ ہر طرح سے مدارس اہل سنت مساجد کی آپ لوگ پہلے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کرتے رہتے ہیں، اور اس مہینے میں جبکہ ایک کے بدلے میں 70 گنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے پر قربان کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ آج ہی سے نیکیوں کا دفتر تمہارے لیے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور خیر و عافیت والی زندگی اور غیر محتاجی والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، مال دے اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.